Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Moving Ooze, Minister of Love. Og vi kan vel sies at vi her i Radioresepsjonen er Ministers of Lettbeint Underholdning, eller Easy Legged, nei. Light-feated Entertainment. Light-feated Entertainment. Velkommen til alle som følger vårt program og vår nye sendtid fra 10 til 12, hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag er det fyllt politiet. Velkommen skal dere være alle sammen, og velkommen til dere to kjekke gutter i studio, nemlig til deg, Denim Tore Sagen. Tusen hjertelig takk for det. Heisan, hvordan går det til skorpionen? Hvordan går det med deg, mener jeg? Hvordan det går med skorpionen? Eller hvordan går det med deg, skorpionen? Det går veldig bra med meg. Det er jo litt morsomt å være skorpion akkurat i dag, for i dag fyller jeg nemlig år. Happy birthday! Tusen hjertelig takk. Du blir 27 vintre, du. Det stemmer. Fantastisk, altså. Du holder deg så bra også. Ja, nå har det ikke vært riktig 27 vintre enda da, for grunn av disse klimaforandringene, men 27 sommer i hvert fall. Ja. Eller 27 år er vel egentlig det. Ja, det er det vanligste. Enklest å si det. Men hvordan har dagen vært hittil? Dagen har vært helt strålende så langt. Må jo stå opp mye tydeligere enn jeg pleier på bursdagen min, fordi jeg har fått denne nye sendetiden med radioresepsjonen. Ja. Men bortsett fra det, helt strålende. Fått gratulasjoner fra, ikke inn og utland, men bare fra Norge egentlig. Ja. Men det var hyggelige gratulasjoner alle sammen. Fått gratulasjoner fra Osenbanden, som vi sitter sammen med inne på i vårt åpne kontorlandskap. Det har jeg fått. Det var hyggelig. Det var det. Og så har du fått gratulasjoner av meg og av Bjørte. Ja. Og av Bjørte har du også fått en flaske med sprit! Ja, for Bjørte har det med å gi bort sprit. Hvorfor gir du bort sprit hver gang noen har bursdag, Bjørte? Det er så enkelt og greit. Jeg har ikke så veldig god fantasi på å komme på noen gode gaver. Så vet jeg selv at jeg blir alltid glad for sprit. Da tenker jeg, hvis jeg blir så glad for sprit, så blir kanskje Toremann også det. Ikke sant? Og det er fra den gamle læresetningen fra kristendommen. Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Riktig. Og det er en god leveregel, faktisk. Ja. Glem at det er en kristen leveregel. Den gjelder for alle. Men sprit er jo så godt at det er vanskelig å bli skuffet når man får sprit i bursdagen sin, og så har den riktige gavetyngden, synes jeg. Man løfter en flaske med sprit, pakket inn, så veier den akkurat passe. Ja. Det er det som er litt dumt, at man vet at det er sprit. Ja, det kan jo være en flaske med sjampo, faktisk. Nei, det kan det ikke. Nei, det kan kanskje ikke det. Nei. Jeg har aldri fått flaske med sjampo av meg. Hvis det hadde vært en skikkelig dyr en, kjøpt i utlandet, for eksempel. Jeg ville blitt skuffet uansett av sjampo, uansett hvor dyr den var. Ikke hvis det hadde vært alkohol i den, da. 40% alkohol i sjampo. Ja, kanskje. Men vi skal ikke hylle deg noe mer enn dette i dag, Tore. Vi skal hylle deg sånn jevnt over helt frem til klokka blir 12. Og det må folk også gjerne gjøre hvis man har lyst til å hylle den 27 år gamle Tore Sagen, 1987 koderesepsjon. Hvordan går det med deg, Løven? Det går ikke så dritbra. Jeg har hanglet i en ukes tid nå med forkjølelse, tett nese, vondt i hodet. Så jeg har hørt at hvis du går til å hangle sånn i en uke eller to, så skal du oppsøke lege, for da kan det ofte være mye mer alvorlige symptomer som lurer rett rundt hjørnet. Så du bare gleder deg til å gå, det tikker 14 dager på klokka di, og så bare tenker du, yes, nå kan jeg dra ned til legevakta og klage min nød? Ja, det kan jeg. Driver hver måned og kjenner på lymfeknuten om de vokser. Forløpig så holder de en bra normal størrelse, men jeg kjenner på testiklene også. Er de ekstra harde, og så videre. Det er jo mange sånne ting som kan være på lur nå. Det virker som om du anbefaler de som er på vei ned til Betsson å satse på kreften. At det er det du lider av. Ja, det er nok sannsynligvis det hvis det er noe alvorlig. Ja. Så du deler da intime med detaljer om deg selv. Du forteller også at hver morgen så sjekker du om pungen din har blitt hardere. Det er ikke selve pungen da, men innholdet i pungen. Ja. Ikke posen. Ikke kjøttet rundt. Nei. Kjøttet blir jo ikke tyngre. Nei, du tenker på eggene dine. Dine små kinderegg som er der inne bak kjøttet. Maracas, ja. Ja, men så fint da, Bjørte, at utover det sier du strålende. Utover det sier du kjempe topp. Det ser veldig kynisk ut og veldig sånn kald ut. Det er så fint da, Bjørte, at du sjekker at du har kreft. Veldig, veldig bra. Er det noen som lurer på hvordan det går med meg? Ja, hvordan går det med deg, Sten? Kjempebra. Du har på deg så bra, da. Altid strålende. Du har på deg litt sånn tullete skjort i dag. Den er grønn. Og det er bildet av, hva heter han nå igjen? Han som har bildet av på t-skjorten. Ja, hva heter han? John Goodman heter han. John Goodman, ja. Det er jo en morsom t-skjorte som er basert på den gøyale komedien av Coen-brødrene. Ja. Den store t-skjorte basert på? Ja, den er basert på. Ja. Var det sånn at når jeg sa, ja, er det noen som lurer på hvordan det går med meg? Og så tenkte du, å, nå føles det nærmest dårlig for ingen som spør om hvordan det går med han. Og så sier du, ja, du har på deg en t-skjorte i dag. Og så tenkte du at det er plass til på såret? Ja. Ja. Takk for det. Ja. I resepsjonen i dag så skal vi møte flere folk med rare navn. Ja da. Det har blitt en trend i programmet vårt at vi møter folk med rare navn. Det er jo bare tilfeldig. Ja, vi skal møte Kjell Bakensen og Anders Kloak O'Reilly. Ja, det er jo en intern kamp om å finne intervjuobjektene med de mest gøye navnene, fordi det er bedre underholdning. Selvfølgelig. Og så er det Radioresepsjons postkasse. Postkasse. I dag så sender jeg inn spørsmål. 1987, kodord er resepsjon. Vi har fått inn mange allerede, men vi trenger så definitivt flere. Vi trenger mellom 15 og 16, tenker jeg. Hvor kom det fra? Mellom 15 og 16 spørsmål? Jeg tror det er omtrent det vi har hver onsdag. Ja, vel. Er det sånn at når vi har passert 16, så kommer vi til å si stopp? Ja, da begynner det å bli kjedelig, vet du. Da begynner det å bli kjedelig, ja. Mm. Så skal folk sende 15-16 spørsmål hver, da? Eller? Altså, nei, folk sender en hver, og så stopper vi dem når det kommer 16. Akrobat, ja. Akrobat. Altså, skjer det andre ting, stand-up comedy. Det er for en onsdag det skal bli. Ja, det er stand-up comedy. Hvem er det som skal ut i ilden i dag? Det er meg, det. Oi, sant. Jeg skal fortelle at det skal handle om klær i stand-up. T-shirt, da. Kjenner du meg igjen? Nei, ikke T-shirt. Nei. P3. Dette er P3. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har fått inn så mange koselige gratulasjoner til deg, Tore. Mm. Og mange som har bursdag på samme dag. Og vi kan vel si gratulerer med dagen til de som har bursdag på samme dag som deg. Ja, det synes jeg jo. Det er jo ikke et hilseprogram her, egentlig. Nei, det er ingen som har hilset noen heller. Nei, pass på det. For det står i vårt mandat at vi skal på ingen måte være et hilseprogram. Nei. Så det skal vi passe oss litt for, for ellers så hamner vi rett i kringkastingsrådet hele gjengen. Ja. Og, ja. Løven, jeg tenkte at vi kunne hatt sånne der, og til deg, altså Skorpionen, jeg tenkte vi kunne hatt sånne stjernetegn spesiale i dag. Ja. Alle som skriver tekstmelding må skrive hvilket stjernetegn det er også. Akkurat. Er ikke det litt gøy? Ja, det er gøy. Jo, det er jo lettbeint underholdning, det. Det er jo ikke noe spesielt morsomt, eller noe spesielt tragisk. Det går greit, rett og slett. Det er helt på det jevne. Det er på det jevne. Ja. Skriv navn og stjernetegn, så har vi en liten stjernetegn spesial når du skriver melding til oss. rr@nrk.no eller... Er det andre muligheter? 1987, kodord er resepsjon. Okay. Og send oss da så spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det dreier seg stort sett om oss som sitter her i dette lille, trange studio på Marienlyst i Oslo. Ja, det hender det er bikarakterer i de forskjellige anekdotene som kommer fra de forskjellige resepsjonistene, det gjør det. Det er lov å snakke om andre folk, ja, det er ikke det jeg sier. Ja, ja. Kan ikke du begynne i dag, Steinar? Jeg er så spent på hva du har opplevd de siste døgnene. Jeg har lagt tre ganske vonde uker bak meg. Ja vel. For cirka 3-4 uker siden, så knelet min spillekonsol, PlayStation 3. Så forferdelig å høre. Ja, det var veldig, veldig vondt. Og jeg hadde en teori om at det var vifta som hadde sluttet å gå, og da ble altså, da prosessoren for varm, og så sluttet den da å funksjonere. Så jeg fikk sendt på reparasjon, og i går så fikk jeg den tilbake. Fantastisk. Eller det vil si jeg fikk en ny PlayStation 3, for de gidder jo ikke reparere den, så vi bare sender ut en ny igjen. De gidder ikke, det er gidderløshet som gjør at de må produsere flere PlayStation. Ja, det tar for mye tid, vet du. De bare pumper dem ut i stedet, det er mye enklere. Ja. Så jeg var altså så glad i går. Den kom klokken 9 i går kveld, og jeg har nesten ikke sovet noe. Jeg har kost meg. Kom de på døra med den? Ja, de kom på døra med. Ja. Er PlayStation hanskjønn? I Rogaland er det det. Ja. I Rogaland er det selvfølgelig. Ja. Men fra Sinsenkryss oppover så er det hun kjønn. Mm. Ja, hun PlayStation 3. Ja. Hun PlayStation er så glad i hun. Så jeg er bare veldig lykkelig. Det er bare sånn, dere ser at jeg sier brystvorter. Dere ser at jeg går på skyer. Jeg har alltid det. Ja. Men du må ikke bli for ivrig nå, Steinar, for husk på en dag så kommer vifta de også til ryke. Og prosessoren din går varm. Og så dette du an. Skal jeg si hva jeg tenkte i går? Nei. Jeg tenkte når jeg satt og koste meg med min PlayStation 3, så tenkte jeg, jeg synes det er synd at jeg en dag skal dø, for da dør jeg fra denne maskinen. Mm. Så mye betyr den lille boksen der for meg. Det er fantastisk, det er jo ekte kjærlighet. Men så mye betyr du også for oss at det er trist å tenke på at en dag skal du gå bort. Du synes det er trist å tenke på det nå? Ja, det synes jeg er litt trist å tenke på. Det er sikkert fordi at jeg er litt sånn skral og ikke helt i toppform, så kommer sånne sterke tanker mye, mye sterkere inn på meg. Skal jeg si hva jeg har tenkt på? For jeg tenker jo at du også skal dø snart, Børte. Ja. Og da tenker jeg gleder meg litt til det, for hvordan skal vi håndtere programmet, altså vi som er igjen da? Mm. Skal vi ha sørgmusikk? Skal vi spille av gamle innslag med deg, hvordan du var og sånn? Jeg tror det kanskje det er det, altså. Ja. Vi kommer til å gjøre. Jeg tror at det er best å få på et nytt radioprogram med nye friske unge programledere, med nye med konsepter som kan ta over og lage en bedre kanal enn det det har vært. Ja, jeg vet at det er sultne, lettbeinte folk der ute som har lyst til å lage radioprogram. Det kan være lettbeinte heller. Nei, Og hvis du har en pilot, så send det til radioresepsjonen. 0340 Oslo. Tore, vi kan begynne med deg. Vi kan ta deg. Nei, ta Tore. Ta bursdagsbarnet. Det er ikke så viktig for meg, altså. Nei, klart det. Kom igjen. Det er viktig for oss. Skorpion, vær så god. I går kan jeg fortelle at jeg var... I dag kan du fortelle at i går. Ja, det er korrekt. I går så var jeg og så den amerikanske tegnefilmen, eller animasjonsfilmen Ratatouille. Det skal ikke være mulig. Animasjonsfilm, du som hater tegneserier, Tore. Jeg hater tegneserier, men dette er bedre animasjon. Som for eksempel at pelsen til rotten, som har hovedrollen, er ser ut som ekte pels. Og så lenge det ser ekte ut, og ikke bare er strektegninger, så er jeg mer enn fornøyd, jeg altså. Så du, det ser ekte ut? Har det kommet så langt nå? Nei, det ser ikke ekte ut, men det har noe med fargene å gjøre. Men de tror jeg er skrudd til litt, fordi det skal være ekstra koselig for barn. Ja. I tillegg så må jeg si at før denne filmen så var det en enorm fokusering på reklame rettet mot barn. Mm. For det er jo egentlig en barnefilm. Ja. Men likevel så føler jeg at jeg ble påvirket av den. Jeg fikk lyst til å kjøpe den nye Lego-teknikk som har kommet nå. Mm. Og så er det også noen nye morsomme dukker som er på markedet. Man får ikke med seg noe av dette når man ikke ser på barneprogrammet lenger. Man tenker at hvor har det blitt av reklamen for alle barneprodukter? Men de er der ute, altså, du må bare oppsøke dem. Du vet at altså, reklame rettet mot barn er forbudt i Norge. Det er dessverre sånn at barn ikke får muligheten til å at produkter kan få fremheve seg og vise hva slags kvaliteter de har framfor andre. For det synes jeg er en menneskerett å være utsatt for reklame. Der har kanskje vi en misjon da, at vi kunne dreve og reklamere litt for kvalitetsbarneleker og figurer og så videre. Men det må gå gjennom vår kvalitetskontroll da, for vi kan ikke reklamere for hva som helst innen barneprodukter. Selvfølgelig. Det må vi teste barneproduktene først. La oss teste de først da. Det er lurt. Hva synes du om terningkast på Ratatouille? 4. 4, ja. Hva kunne du trukket opp? Det kunne trukket opp at, ikke mange av hovedrollepersonene var veldig usympatiske. Det synes jeg ikke var noe hyggelig. Vi skulle liksom bli glad i en ung, klønte gutt, men han var egentlig ikke noe hyggelig. Det handler ikke om rotter? Det handler om rotter, men en rotte kan ikke drive et fransk kjøkken alene. Man trenger hjelp av en ung gutt. Som også ordtaket sier. Nei, rotte kan ikke drive et fransk kjøkken alene. Nei, men så han allierer seg da med denne litt usympatiske gutten. Here be spoilers! Nei da. No spoilers! Nei da. Ikke, må ikke gi bort alt. Make. Takk for historien. Historien er ferdig. Bjørte, har du en kort liten ting på slutten der? Ja, veldig kort. Jeg ble litt skremt da vi snakket om King Burger i går. Burger King sin maskott. Så i går inntok jeg min middag på McDonald's. Bravo. Det er nok sunt for deg. Det var bra for meg. Akkurat du trengte olympiknuten din nå. Ja. Og rense opp litt skikkelig McDonald's-transfett. Ja, og deretter så fortsatte kvelden ute på pub med en herrevenn av meg. Og vi drakk øl også på fotball. Herrevenn? Ja. Ja, det var ikke noe sånn. Nei. Det var ikke en sånn fyr. Nei, det er ikke et sånn program heller. Nei, så det var bare øl og fotball og gutteprat. For en maskulin og rar kveld du hadde i går. Ja, samtidig som du er så feminin og skjør som du egentlig er. Ja, det ble litt rart det der. Du prøver å sjekke deg litt på radioen, er det sånn? For det er mange som ser, hvis folk ikke har sett deg og sånn, ikke vet hvordan du ser ut, så tenker man at han høres ut, han ser ut som, jeg ser han for meg som Pierce Brosnan eller Jens Stoltenberg oppe i hodet, men du er mye lavere og mye skjørere og mye eldre på mange måter. Du kan si at lyden står ikke til det visuelle med meg, der sliter jeg litt. Ja, du sliter veldig, jeg ser. Vi skal høre Chris Levy her i radioresepsjonen, dette er Week. Det var The Killers for Reasons Unknown, før det Chris Lee og låta Week her i radioresepsjonen. Det direkte sendte Lettebeint underholdningsprogrammet som går hver mandag til torsdag her på NRK P3, og skal forhåpentligvis gjøre det i lang, lang tid fremover, helt til vi kommer bli uenige med ledelsen, får for store baller, slenger med leppa og får fyken. Det er jo trist at ballene til Bjørte antageligvis kommer til å bli fjernet innen en måneds tid, ja. Hvis det viser seg å være kreft. Er det sånn at når du... Unnskyld. Er det puberteten? Puberteten? Er det sånn at hvis man... dette lurer jeg faktisk på. Ja. Det er sånn at hvis man fjerner testiklene, så får man lysere stemme. Er det så enkelt? Jeg sier som et godt norsk band sa en gang, hvis man fjerner balla, blir det en vagina da? Og det tror jeg faktisk ikke at det gjør. Nei. Var det luksus løvepåsteg som sang den sangen? Ja, hvis ikke det var trøst å bære, er det alltid litt usikker på de to. Ikke trøst å bære. Nei. Det var en luksuslever på seg. Ja, det var nok det. Ja. De hadde mange gode tekster. Ja, men de er ganske morsomme. De har sagt så mye lurt. Ja, det var det. Jeg skulle si noe annet også. Jo, det var det med testiklene. Med lysstemme, det vet jeg ikke. Om så skjer, så gjør det ikke noe om jeg får litt lysere stemme. Hvordan blir det da? Ja, det kan kjempefint det, i så fall. Litt lysere, var det litt lysere? Jeg klarer ikke. Men snakker du fortere når du mister testiklene? Hvis. Men jeg tenker, hvis man amputerer fra under brystbenet og ned, så mister man jo også testiklene. Men man får jo da mister man jo mye mer enn det. Ja, for da mister du kanskje litt klang fra magen og så videre. Mageklangen, ja. Og den må man aldri, den håper jeg aldri mister, mageklangen. For den, det er på en måte min signatur, da. Ja, det er min... Hvordan blir stemmen din om mageklangen forsvinner? Det var... Ja, det blir så rar. Vi skal ha radioresepsjons postkasse i dag. Og send oss gjerne spørsmål. 1987 kodord er resepsjon. Vi får inn mange, og det er mange gode. Og skriv også hvilket stjernetegn du er, så vi vet sånn noenlunde hvem vi snakker med her. Kan vi si litt om reportasjen som snart kommer, som jeg har laget i dag? For jeg har vært ute. Jeg hadde lyst til å gå ut og lage en skikkelig reportasje for en gang skyld. Intervjue et virkelig ekte godt menneske som gjør noe fornuftig. Så jeg fant ut at jeg ville gå og besøke en forfatter som har skrevet massevis av barnebøker. Og så hadde jeg lyst til å lage en reportasje for en gang skyld i dette programmet her, som ikke var sånn sånn underbuksehumor eller masse sånn promp og klokt ville jeg at det skulle være. Ja, klokt, for det du kommer mye sånn underbukseting fra din kant, og vi har fått henvendelser fra kristne, blant annet, som har sagt at dette her, vi vil ikke at barna våre skal høre på dette. Det er et forferdelig paradoks at prestesønnen skal komme trekkende med de aller mest kontroversielle innslagene. Ja, men nå vil jeg si at det er ikke, de kristne har ikke spesielt reagert på min innslag, men de har jo, de har nok det. De har kanskje det, ja. Faktisk, på grunn av nettopp, ja, det, vi bør ikke gå nærmere inn på det. Nei, vi trenger ikke det, kanskje. Ok. Men det er altså en forfatter som heter Kjell Beikensen, og vi skal... Er det et pseudonym, eller er det ekte navn? Jeg har forstått det som at det er ekte navn, ja. Det står i hvert fall på døren hans i hans lille skrivestue. Har du sjekket han i skattelisten da? Nei, det har jeg ikke. Nei, vet du hva? Det har jeg droppet. Det skal være mulig å skrive opp altså pseudonymet sitt på dørklokka også. Det må ikke være sånn, det står på dørklokka. Det er vel gyldig legitimasjon, det da. Du kan jo skrive pseudonym på dørklokka, og så er det fortsatt pseudonym. Du har ikke med dørklokka på byen når du skal inn. Nei, jeg må fortsette å være morsom. Det var kjempemorsomt siden av bursdag. Ja, tusen takk. Det var kjempegøy. Ja. Ok, men så Kjell Beikensen, barnebokforfatter. Vi skal møte han snart. Ja. Før det skal vi høre Green Day og Basket Case. Fire mil nord for Eidsvoll ligger den godt gjemte gården Gjendekjeksnes. Her bor barnebokforfatteren Kjell Beikensen. Han har skrevet hele 209 bøker, og blant titlene finner vi Kom, så strikker vi en fisk, Au, ikke klyp meg der, og serien om piltefolket. Kjell Beikensen har også skrevet krim for de minste, om mesterdetektiven Vorte Frans. Jeg møter Beikensen i skrivestua hjemme på Gjendekjeksnes. Hvem er det som tramper på min bro? Ja, det var jeg som banket på din dør. Ja, har du slikt å gjøre, så har du slikt å føre. Ja, du, jeg kom ifra NRK, jeg skulle gjøre et lite intervju med deg. Jeg gir opp, jeg klarer ikke å målvinne deg. Du får halve Gjendekjeksnes. Bli min, så undertegner du skjøttet. Men nei, du trenger ikke det. Jeg bruker nesten 3 timer på å overbevise Kjell Beikensen om at jeg ikke er ute etter gården hans, men bare ønsker et lite intervju. Og sakte men sikkert faller den lille gamle mannen med det lange lyse håret til ro, og intervjuet kan begynne. Ja, jeg tar innover meg at dette faktisk er første gang Beikensen gir et intervju til pressen. Ja, Kjell Beikensen, hva tror du er årsaken til at ingen av dine 209 barnebøker har blitt utgitt? Et øyeblikk. Nå er jeg klar. Ja, altså, Beikensen, hvorfor har ingen gitt ut bøkene dine? Det er fordi... Det er fordi... Altså, nå har jeg det... Det er fordi... Ja, nå har jeg det. Det er fordi... Det er fordi... Hva er det du spurte om egentlig? Jeg spurte om at... Vent litt igjen. Hva sa du? Jo, det jeg spurte om var... Jeg gir opp selve intervjuet med Kjell Beikensen, og ber han heller lese litt fra noen av sine 209 utgitte barnebøker. Da tenkte jeg skulle lese et utdrag fra min bok. Kom, skal vi strikke en fisk. Det er lett å strikke. Her er rundt rom, og her er 2 pinner. Det er gøy å strikke. Jeg vil strikke en stor fisk. Fisk er lett å strikke, for den har ikke pikk. Pikk vanskelig å strikke. Jeg tror du må stoppe der. Kanskje du kan lese noe fra en annen bok du har her? Ordentlig. Jeg kan lese litt om mesterdetektiven Vortefrans. Vortefrans. Det høres bra ut. Ja. Vær så god, sett i gang. Ja. Ja, hva venter du på? Ok, ja, greit. Da skal du lese om Vortefrans. Jeg skal lese litt fra min bok Vortefrans og jakten på den strålende fitta. Hæ? Vortefrans går... Nei, dette går ikke, Tålmodigheten min i ferd med å ta slutt, og jeg ber Kjell Beikensen om å gi meg noe jeg kan bruke i kringkastingen, om så bare noen sekunder. Beikensen lover å prøve en siste gang. Da skal jeg lese et utdrag fra min barnebok. Kom, skal vi steke pølsa mi? Ok, ja, men nå passer du deg. Ja. Sånn, ja. Ja, vær så god. Klokka 15, og Morten kommer hjem fra skolen. På kjøkkenet står mor og steker pølsa si. På badet står far og vasker pølsa si. Hæ? Nei, faen altså! Hva, du, jeg advarte deg! Faen, søtte jævla du! Oi, gud, ja! Jeg må returnere til kringkastingen med uforrettet sak. Heldigvis det ingen her som spør hvor det ble av doku-reportasjen om Kjell Beikensen. Heldigvis det heller ingen som spør hvorfor jeg har så blodige klær. Det eneste jeg blir spurt om om jeg har en sak på gang. Og det har jeg. Jeg foreslår en doku-reportasje om barnefilmregissøren Linda Testikkelsvik. Uheldigvis for henne får jeg go på den saken. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, mine damer og herrer, og vi hørte Minor Majority og Somebody Else's Baby. Den titelen ligner så veldig mye på en annen titel. Du tenker på Rosemary's Baby? Nei. Det en film. Da tenker jeg på en titel, altså, en annen musikk, ja. Somebody Else's Darling, det. Somebody Else's Darling. Ja, det et norskt band det, som har laget den melodien du tenker på? Somebody Else's Darling, somebody... Nei, det tror jeg ikke. Nei. Er det ikke en duo som heter Somebody Else's Darling også? Nei, det Somebody's Darling, det. Det det norske orkestret jeg sikter til. Det ikke et orkester, det to søte jenter litt godt opp i året, som, ja, milf, to milfer som lager country. Gud da! Nei, men hei! Hei, nå tråkker du over skikkelig, altså. Ok, ja, men la meg ta selvkritikk på det, da. Skamme seg. Ja. Skamme seg. Ja. Unnskyld, beklager. Men de to, hva skal jeg si, lekkere... Smekkere berter. Berter mellom 40 og 50. Mm. En mørk og en lys, som heter Somebody's Darling, lagde country og westernmusikk. Det litt sånn ABBA, hvem ville du valgt, den lyse eller den mørke? Vet du hva, jeg bare vet at de en lys og en mørk. Jeg vet ikke hvordan de ser ut, men jeg vet at de lekkere og smekkere. Vi skal til radioresepsjons populære spalte Postkassa. Post Radioresepsjons postkasse. Og vi godt i gang allerede. Nei, det vi ikke, det føler jeg bare en løgn. For vi har ikke tatt et eneste spørsmål. Nei, det stemmer. Så det en som heter Yngvar, som hei, Yngvar. Fisk. Hei, Yngvar. Fisk. Fisk, ja. Fisken Yngvar. Ingen av dere som ser fotball. Stor kamp av Rosenborg i går igjen. Jeg så jo den i går, jeg sa ikke det. Nei, du har ikke nevnt noe om fotball. Jo, jeg så den. Sagt om kreft og sykdommene dine. Ja, nettopp, beklager. Men jeg så den kampen i går. Fantastisk kamp. Ja. Ferdig. Jeg vet ikke noe om det. Jeg vet at Rosenborg et av de beste lagene i Norge. Jeg har fått med meg, når jeg prøver å rive vekk den rosa-delen fra VG, så klarer jeg alltid å få meg et eller annet, dessverre. Men jeg har også skjønt at de veldig gode. Tore, har du noen synspunkter på det? Nei. Jeg kan legge til at Arsenal spiller i kveld. Det også et fantastisk godt lag. Kjempefint. Kjempebra, så spennende. Også. Ferdig. Vi er vel egentlig ikke et fotballprogram? Nei, for fotball går ikke under paraplyen lettbent underholdning. Det går under sport. FK-fotball et fotballprogram. Morsomt, det jo på en måte litt lettbent. Ja. Ja, det sant. Lett på fotprogram, tenker du på. Ja, det noe annet. Vi har en ny fisk her, som har skrevet spørsmål til resepsjonen. Hei, fisk. Fisk 87, kodoresepsjon, til postkassen. Hvorfor virker det som om Bjarte gjør en enda bedre figur i radioresepsjonen enn vanlig nå når han hangler? Ja. Det virker som altså, du skjerper deg kanskje på en måte? Ja, jeg er kanskje litt on fire, men det er kanskje fordi at jeg startet programmet i dag med å spise en skikkelig usunn sånn sjokoladejoghurt. Mm. Og den ble jeg litt fyrt opp av. Ellers så tror jeg også det har med å gjøre at vi sender i dag fra et restituert, splittet nytt studio, ja, som gjør oss alle glad i dag. Mm. Jeg bare har et spørsmål angående sjokoladejoghurt, som jeg ikke har hørt om enda, før akkurat nå. Er det små sjokoladebiter i yoghurten? Ja, det er det. Små... Akkurat som molte eller melon? Ja, kanskje det er litt sånn chunks det. Chunks av sjokolade? Mm. Chunk, ja, hva kalte du det? Chunks. Chunks, mm, ja. Er det to skoler, akkurat som på molte og melon, at noen liker egentlig ikke klumper i den, mens andre synes klumpen er det beste? Ja, jeg er klumpegutt, sånn at jeg liker... Er du en klumpegutt, du? Så jeg liker... Er du klumpegutten? Ja. Men det er akkurat som med jus også, at jeg liker også sånn jus med klumper. Ja, jeg også liker jus med klumper, men det er ikke klumper, det er kjøtt. Det er kjøtt, ja. Mm. Liker okay. dere melk med klumper, da? Nei, det tok du meg nesten. Nei, det liker jeg ikke. Altså, jus med klumper, altså, altså ja. chunky jus. Mm. Mm. Mm. Ja vel, så chunky drikker generelt, bortsett fra melk. Ja. Chunky brus, da, sånn er det. Ja, det har ikke vært... Finns det? Ja, da, du, med cola-klumper ja, jeg tenker du kan ha isbit. Det er jo en slags klump. Mm, nei, nå stekker du det veldig langt, ja, det. Nå er du på grense å være kontroversiell. Ja, okay, det var ikke meningen. Ok, men du, hvis du velger klump eller ikke klump, Tore? Ikke klump. Hørte du, det er klump, ja, klump. Klumpegutt? Ja. Jeg må si, jeg er ikke en klumpegutt selv. Nei, jo. Ok. Siden av bursdag så var det gøy. Det var humor, rett og slett. Ja. Jeg vil gjerne ta et annet spørsmål som har kommet inn. Vær så god. Det er, skal vi se... Fint om du finner spørsmålet frem på hverandre. Jeg hadde det rett foran meg, men så plutselig så ble det borte. Mm. Husker du hvilket stjernetegn vedkommende var? Da? Nei, det var uklart hvilket stjernetegn vedkommende var. Nå fant jeg det. Akkurat. Det er en tyr som stiller spørsmål. Hei, tyr. Hvilke tegneserier liker eller likte dere å lese? Jeg likte best Edderkoppen og Dæmonen. Mm. Jeg kan godt svare først. Jeg verdsetter ikke tegneseriekunsten på den måten. Jeg synes at tegneserier... nå er jeg jo litt flakkende her, fordi jeg hadde sett en tegnefilm i går, men den var riktig nok animert, litt mer profesjonelt. Men jeg synes at det virker ikke troverdig. Og jeg får ikke følelsen av at karakterene beveger seg, fordi det er bare bilder som er satt sammen til en historie. Det virker ikke troverdig, du. Nei. Så da har du svart på det spørsmålet. Men jeg likte Donald da jeg var liten. Ja vel. Jeg likte Pellefant, blant annet. Pellefant og Rocky liker jeg nå. Ja vel. Og to trøtte typer synes jeg er gøy. Rocky, det er han som tegner bare tre like bilder etter hverandre, og så skriver han forskjellige tekster i de forskjellige rutene, akkurat som en liten vits. Nei, ja, som en liten vits, ja. Mm. Men det kommer mange etter hverandre, så de henger litt sammen. Men det er små nyanser i bildene, har jeg forstått? Nei, det kan være store nyanser. Da har jeg ikke lest nøye nok. Det tydeligvis ikke. Mm. Personlig så var jeg veldig glad i tegneserien Saboteur 05 og Spion 13. Mm. Det elsker jeg. Jeg måtte lese det i smug, for mine foreldre likte ikke så godt. Var det ikke Saboteur Q5? Var det det, ja? Ja, det tror jeg faktisk, de små bladene. Ja, stemmer. Var det Q5, ja? Q5, tror jeg. Nei, jeg var ikke så god å lese, jeg. Nei, ikke... Så jeg fikk ikke lov, mine foreldre var ikke så begeistret at de leste tegneserier fra krigen, så de måtte ikke lese i smug. Mm. Det var helt ok at de leste litteraturbøker om og fra krigen, men ikke tegneserier. Du som tar, på en måte, jødene i forsvar, er det noe særlig sånn jødetegneserier? Altså noe sånn fra krigen? Altså tenk på sånn... Nei, det er ikke som jeg kjenner til. Det kan bli dilla for deg, ja, du, hva, du har jo vært helt gæren etter jødedokumentarer, ja. Kanskje det er jødetegneserier, ja. Men du, jeg vet at det, Bibelen finnes jo i tegneserieutgave. Så der er det jo litt sånn fantastisk. At de klarte det, ja. At de fikk det. Tenk at Lukas og Matteus og korinterne alle satt og tegnet også det de skrev. Det er ikke de som er med som tegner seg selv. Nei. Det er ikke sånn det foregår, Tore. Nei. Akkurat. Den tegneserien har blitt det i ettertid. Mm. Ja. Jeg tror vi skal høre en melodi. Jeg synes spørsmålene har holdt et ganske godt og høyt nivå. Absolutt. Fortsett å sende spørsmål. 1987, kodord er resepsjon. Etterpå skal vi svare på spørsmål fra Lars The Man. Han skriver ikke hvilket stjernetegn er, men hvordan lager en den beste taco-rappen? Følg med etter at vi har hørt My Chemical Romance og Welcome to the Black Parade. P3 Postkasse, postkasse, postpost, radioresepsjons, postkasse, postkasse. Postkasse er... Postkasse. så definitivt i gang her i Radioresepsjonen. Og det er rørende å se at dere er så aktive der ute og sender inn så mange gode spørsmål. Eller i hvert fall mange spørsmål. Det er kjempebra at dere skriver hvilket stjernetegn dere er til 1987 kodord resepsjon. Vi er ikke så glad i stjernetegn vi heller, men vi synes det er så gøy å tenke på at, at jeg er fisk, og du er skorpion, og du er løvegørte. Klart det er gøy å tenke på. Klart det er gøy å tenke på. Du hadde et spørsmål som du lovte lytterne at vi skulle svare på rett før My Chemical Romance. Hva var spørsmålet igjen? Jo, det var Lars The Man som skrev til oss. Og han skrev først ikke hvilket stjernetegn han var, men så sendte han en ny melding og sa vær. Korleis lager ein den beste taco-rappen? Spør Lars The Man vær. Og jeg vet ikke, jeg vet veldig godt hvordan man gjør det. Ja, det gjør jeg jo. Ja, Men bare si en detalj som Brødrene Sagen har lært meg nå, bare for et par dager siden. Vi snakket om vi skulle spise taco. Det var i går. Det var i går, ja. Ja. For at jeg er jo veldig glad i den. Ikke fjoll deg til, Bjørte. Du er en voksen mann. Snakk ja. Ordentlig. Ikke han le. Han ligger syk. Vær så god. Ja, takk. Jeg liker jo godt de myke... Rap, hva kaller du det? En rap. En rap, ja. Men så liker jeg også å veksle mellom de harde og de myke. Altså du liker rap. Begge deler? Ja, jeg liker begge deler, men jeg foretrekker de myke. Mm. Og så ruller jeg de sammen da, og gjerne, tar gjerne to stykker, for det blir så mye inn i den ene rappen at fantastisk. Jeg må bruke to stykker for å rulle dette sammen. Mm. Krister du de sammen på noen måte, altså, så det blir en slags sånn... Jeg smører litt rømme. La meg. Nå, vi snakker jo annen gang her. Ok. Ok. Altså er det sånn at du bruker to, og så lager du en slags sånn julekurve av det? Og så putter du tingene opp i der? Nei. Jeg ruller den ene over i den andre på en måte. Ja. Dobbeltrullet den. Men så må du, Steinar, eller eventuelt Tore, overta nå og fortelle den lille spissen, detaljen. Jeg vil overlate det til deg, Tore, men jeg vil bare si dette er noe vi fant ut av sammen. Dette konseptet utviklet vi sammen. Tore, fortell det. Fint, det vi gjør sammen. For å kombinere det, for vi liker også både de harde og de myke, det er at du tar de myke som har det største arealet eller potensielt største arealet inni seg, eller volymen da. Og så knuser du det sprøet over det myke og bretter det sammen, og da får du både i pose og sekk. Det er helt fantastisk. Du får det knaser, men det er enkelt å spise. Det knaser, men det er likevel mykt. Ja. Vet du hva, det er bare så sammensatt, det er så komplekst, og det gir en sånn smaksopplevelse, og en hva heter det? Klumper. Det er klumper! Jeg elsker klumper i hva som helst. Du er jo klumpegutt. Ja, ikke sant? For det er rappen. Oh. Det er en drøm. Ja. Vi skal fortsette med noen flere spørsmål fra postkassen. Send oss gjerne flere postkassen. Spørsmål. 1987 kodord er resepsjon. Fram mot nyhetene så skal vi få høre Raga Rockers og Fals. P3. Rocka! It's Rocka! Veldig Rocka! Oh, shit! The Grand Lust to Win er en veldig Rocka-låt. Den er norsk, og det er ikke sånn bra til å være norsk. Den er bra til å være bra. Mm, og den er laget av den norske blues-legenden Amund Maarud, faktisk. Arvingen til det store Maarud-konsernet. Altså, det vet jeg ikke, men det høres morsomt ut. Som i potetkul? Finner du på noe, så vil jeg gjerne vite det. Det siste fant jeg på. Men hva, altså, er han legendarisk? Ja. Fra hvilket band er han legendarisk? Han er legendarisk som seg selv, som Amund Maarud, men det ville ikke ungdommen ha, så han lagde et bandnavn sammen med noen venner, og lagde et stilig band, som lagde stilig musikk, og det ble mye mer populært enn han selv, selv om han var en veldig stor og flott bluesstjerne. Er han en eldre fyr, eller? Nei, ikke en eldre fyr, ung, kjekk, søt fyr. Ja, vel, ja. Her er de vel ute i denne sangen også, etter å dyrke The Übermenschen, de sterke, lysten til å vinne, bli best, og så videre. Du er jo darwinist, Bjørte. Selv om du... Ja, jeg det egentlig. Det blir veldig vanskelig. Det blir veldig konfliktfullt for meg. Er det på grunn av jødene at du sier dette? Ikke du har en far jødene, som er prest. Ja. Du støtter Israel og jødene. Ja, og så skulle jeg plutselig gå hen og tro på at det liksom... Du rir to hester, du. Tre. Ja, tre hester rir du. Ja, det er vanskelig. Da har du breie bein, for å si det sånn. Ja, og det har du ikke. Nei, ikke egentlig. Hva annet jeg skulle si om The Grand, var et eller annet sånn morsomt. Ja, de tilber jo også Satan på siden der. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så flott da. Vi skal i dag, dagens sending, frem til klokka blir 12, skal vi blant annet innom en fyr som heter Anders Klodak O'Reilly. Han er, hva slags type er dette, Tore? Hvor gammel er han, og kan du si litt om han? Han er født, så vidt jeg husker, det kommer frem av innslaget i 1972, og han var en av Norges mest lovende brettseilere i sin tid, men så fikk han en sykdom, som også kommer bedre frem av innslaget, og så ble han lenket til rullestolen, og etter det så har han lagt seg til en veldig vanlig ting når det gjelder rullestolbrukere, og det vil jeg ikke avsløre nå. Ok, er det en sånn, er det elektrisk rullestol, bare litt sånn litt fun fact om rullestolen hans da? Rullestolen er helt ordinær, han har en pike som ruller han rundt. En egen pike? Han har en egen pike? Ja, da, han har en egen pike med hun. Fulltidspike, eller bare det, sånn deltidspike? Hvor ofte har han piken? Deltidspiken fordi at hun ikke er der om natten. Nei, hun er ikke gledespike, altså. Nei, ikke gledespike. Hun er jo en gledespike, ja, i anførselstegn, men ikke av den gode gamle sorten. Hun er en rullestolpike. Personlig assistent heter det vel egentlig nå, han rullestolpike, det sluttet vel på 50-tallet. Mm. Det høres jo mye kulere ut. Ja. Men han heter jo Kloak. Betyr det at han er arving til Kloak-konsernet? Nå kjenner ikke jeg Kloak-konsernet så godt. Var det forsøk på humor, opp, eller var det... Det er de som fant opp Kloak. Ja, ok, nei, jeg tror ikke han har noe med det å gjøre, for kloak er jo så gammelt, så det er jo mange som heter kloak. Men det er ikke så gammelt. Det er ikke så gammelt, altså kloaksystemet kommer vel, altså de siste bygårdene i Oslo på Grünerløkka, som fikk kloaksystemer, var kanskje på 70-tallet, Tore. De siste, ja. Nei, de hadde utedor, og så fikk de kloaksystemer på 70-tallet. Nei, men jeg tror, det vet jeg ikke noe om, for det kommer ikke frem av innslaget. Det er detaljer, og det er bare flisespikking fra min side. Og er det lettbeint, egentlig? Jeg følte at det var lettbeint. Ja. Mm, det er jo informasjon da, men det kan jo være lettbeint det også. Mm. Hvis vi skal også ta noen flere spørsmål fra vår postkasse. Postkasse. Og så skal vi også ha stand-up comedy ved meg. Jeg kan si så mye at det skal handle om klær i dag. Det er morsomt å kjenne meg. Klær, dere! Mm. Vi hører Amy Winehouse. Dette er Rehabba. Dette er P3. P3. Radioresepsjons postkasse. Og til helt nye lyttere så fikk du akkurat høre jinglen, den usensurerte jinglen av altså den spalten, Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det er litt kult for den andre, den har ikke det skrike på slutten. Nei, det er jo egentlig fordi så mange foreldre klagde over det skrike, at det var for vulgært, at det hadde seksuelle undertoner. Det var faktisk derfor... ikke bare de kristne som klagde det. Nei, det var faktisk også kvinner, eldre kvinner. Faktisk. Jeg kan godt begynne postkassen igjen, hvis det er greit. Ja, hvis du har et spørsmål der som er interessant, relevant og som skaper engasjement blant lytterne våre, så vær så god. Det vil jeg tro at jeg har. Først skal jeg bare ta en kort opplysning fra en som heter Cecilie, som er en jomfru fra Horten. Hun sier at i Asia-butikker kan man kjøpe brus med geléklumper. Det går da til klumpegutten Bjørte. Ja. Hei, Cecilie. Cecilie, jomfru fra Horten? Ja, hun er i tegne Horten. Hun virker ikke som en jente som ikke lar seg be med hjem. Hun er det... tegne Horten-tegne, og det er stjernetegne Horten. Hun er jomfru, så hun er i tegne Horten. Det er litt sånn, jomfru fra Horten, oversharing. Ja, nei, jeg ser den. Det blir for mye av det gode. Horten, hvis andre som er født i stjernetegne Horten, så da vil vi gjerne komme i kontakt med. De går vist godt overens med skorpioner, har jeg hørt. Oh, oh. Spørsmålet var egentlig fra tvillingen. Hei, og det går på dette, jeg vet ikke om jeg skal si ordet, for det er så innmari stygt, eller om jeg kan heller formulere det på en annen måte. Altså, å stimulere seg selv oralt, er det mulig, eller er det en myte, spør tvillingen. Og jeg vil da få sitere... Med lite innspill der. Kort innpå. Kort innpå. Jeg tror det, selv om det er forholdsvis vanskelig for gutter, så tror jeg det er nesten umulig for jenter. Ja. Så vi snakker om suging, rett og slett. Bjørte, du er en voksen mann, kan du ikke prøve å formulere deg litt mer elegant? Jeg skammer meg. Det jeg skulle frem til var at jeg hadde hatt fra sikre kilder at den smale og skumle artisten Marilyn Manson en gang gjorde et forsøk. Da tenker jeg på smal i ordets rett forstand. Ikke at musikken er smal, men at han er smal. Var det det du lo av? Ja, for han har bred appell, Manson. Absolutt. Var det humor? Hadde han ikke død? Du er på medikamenter, slapp av deg. Du svetter og du gråter. Ja, beklager. Det jeg skulle fortelle om Manson var at det gikk rykter om at han fjernet to ribben, sånn at han var i stand til å gi seg selv oral nyttelse. Nei, om det er sant eller ikke, det vet jeg ikke, men det høres jo fryktelig fascinerende ut. Er du å gå gjennom den operasjonen da? Ja, det flaueste med det hele er vel ikke operasjonen, men det er vel å bli tatt på fersken i det du gjennomfører det. Det sier folk. Lås dodøra. Ja, den, ja, om, ja, hvis du absolutt skulle gjøre det, så går det jo an å gjøre det på andre steder enn på toalettet. Ja, men der har du alltid lås. En do vil alltid være låst. En do vil alltid ha låst, Bjørte. Det vet du. Som en skigar. Nei, en skigar kan ikke være evig. Ja, sånn var det, ja. Mm. Ja. Mm. Og grunnen til det er at plankene rotner, de som står nede i jorda, så da må du skyve det lenger ned. Ikke gå innenfor skigaren og utføre oral nytelse på deg selv. Da kan alle se det. Da kan alle se det, og så kan de også komme igjen, for skigar har veldig sjelden lås. Jeg skjønner. Mm. Ok, men takk for fun facts om Marilyn Manson og hans fjerneribben. Bare hyggelig, Stenar. Vi skal fra det spørsmålet til et annet spørsmål. Naturlig nok. Og det er fra en skorpion. Hei, skorpion. Han sier gratulerer med dagen til deg, Tore. Tusen takk. Lurer på hva jeg kan gjøre for å få dama mi i godt humør. I en gravid dame, litt sinna kan man si. Mm. Okay. Og til skorpion, hva skal vi si? Jeg vet ikke så mye om gravide damer. Jeg vet at de er veldig sultne, og at de blir glad og stimulert av å spise masse mat, burgere, transfett og så videre, stappte i. Jeg har til og med hørt at gravide damer er litt sånn hypp på lukten av bensin. Oi. Sånn at det kan godt være at du skal ta deg en tur innom en bensinstasjon, parkere henne der, gå inn og kjøpe et lass med lakris, og så kan hun kose seg der i lakris og bensinluktrus. Kjøp en trakt også mens du er der. Klipp av den tynneste delen på trakta, stappt inn i munnen hennes og bare mat henne så mye du klarer. Og da vil hun sannsynligvis bli så mett at hun sovner, og så vil hun ikke være et problem for deg lenger, skorpion. Skorpion kan jo også egentlig bare la være å stimulere og glede henne i det hele tatt, for fra nå av utover så er det jo for sent å gjøre henne til en ordentlig kvinne. For nå skal hun føde et barn, og da mister man mye av teften, og da eier man jo den kvinnen uansett. Det virker som du provoserer kun for å provosere noe, Tore, men... Det er bare et råd, det man kan jo velge selv om man vil følge det eller ikke. Dette er ikke et rent herremagasin, altså. Dette er jo et herremagasin, det er jo bare herrer som jobber her. Ja, men vi har også myke verdier, husk det da. Ja, det har vi. Det er noen som... Skamme seg, Tore. Skamme seg. Hva syns dere om at norske soldater kriger i Afghanistan, har en vær spurt oss om her? Hei, vær. Jeg synes, for det første, jeg vil bare si, det er ikke en angrepskrig der nede. Det er en krig der de prøver å stabilisere landet for å få de opp på beina igjen med den nye regjeringen. Og, ja, vi har laget på en måte et innslag som sier litt om hvor radioresepsjonen stiller seg til krigen i Afghanistan. Vi kan bare høre på det. Siden 2. verdenskrig har norske soldater vært involvert i så kraftige kamphandlinger som i Afghanistan i går. Det var Taliban-styrker som gikk til angrep på Norge. Det var her at norske soldater kjempet for livet mot store styrker fra Taliban. At det var alvorlig, det biter seg i Norge da. Bruker alltid bra flybombing. Det ville være feil av oss, sånn som situasjonen er i Faryab-provinsen, å bare forlate det området. Vi er nødt til å styrke det. Spesialstyrkene er topptrente. De kan brukes til å nedkjempe fiendtlige grupperinger, jakte på terrorister, drive etterretning og overleve i ekstreme miljøer. Det norske bidraget er omfattende og blir omfattende, og det er jeg fornøyd med. Afghanistan er vår prioritet nummer én. Radioresepsjonen støtter de norske ISAF-styrkene i Afghanistan i jakten på Taliban og Al-Qaida. Det stemmer, og våre tanker går til de som gjør en kjempeinnsats der nede, og til de som sitter hjemme, pårørende. Men vil du si, Steine, at svaret vårt på dette spørsmålet ville vært annerledes om dette var en angrepskrig? Ja, ja, hvis det var en angrepskrig, da har jeg vært veldig imot det. Dette er, nei, vi har aldri ikke funnet på en angrepskrig, men dette er en, for å stabilisere Afghanistan, gjør det til et godt demokratisk land. Så lykke til videre, gutter. Stå på! Hei! Hei, ja. Vi skal fra krig til Baby Shambles. Dette her er Delivery i radioresepsjonen på NRK P3. Et lettbeint underholdningsprogram mellom 10 og 12. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Samme mood on. Fantastisk stemme du har, Steinar. Tusen takk for det. Det var Summer Moved On med A-ha og Steinar Sagen Special Appearance, eller A-ha featuring Steinar Sagen fra radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har rundet av postkassen. Postkassen. Det der er litt av en tradisjon vi har startet der. Ja, det er fantastisk. Ja. Tradisjonen er til for å holdes. Ja, det er det. Og jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk til alle som har sendt inn spørsmål til postkassen. Postkassen. Postkassen. Eller e-post til postkassen. Postkassen. Postkassen. Fordi det er det som gjør programmet vårt så levende og flott. Det at vi, det er et interaktivt radioprogram der dere bidrar med stoff til oss, og så foredler vi det, gjør det til gull, sender det ut igjen i eteren, og da mottar dere det, og dere vil få deres lønn i himmelen for å ha bidratt. Det er som man sier i England, vivid, altså det er levende, et vivid light-fitted entertainment program. Mm. Yes. Mm. Så det er ikke tull. Jeg mener det, ja. Takk for meldinger og takk for e-post. Jeg mener det. Jeg er ikke sarkastisk. Nei, jeg prøver ikke å høre så sarkastisk ut da. Men du mener også det der greiene at vi tar imot meldingene og gjør det til gull, det mener du også? Det mener ikke jeg. Jeg mener tidligvis at vi gjør forholdsvis gjennomsnittlige tekstmeldinger om til gull og sender ut på etteren, ja. Det er fint du sier tidligvis, det tror jeg er veldig viktig å få med. Ellers kan vi virke veldig cocky og høye på pæra. Mm. Noen ganger så blir det bronsje, noen ganger blir det sølv, og i de aller fleste tilfellene så blir det gull det vi foredler, altså. Mm. Så, ja, takk. Nei, jeg bare skulle si at jeg har lest at han Morten Harket, som vi nettopp hørte synge, han skal komme med soloalbum nå. Nei, er det sant da? Har han ikke gjort det før da? Ja, han har gjort det før. Med vekslende hell. Håper han får det til denne gangen. It's a kind of Christmas card. Vet du hva? Det var en jævlig låte. Ja. Den hørte jeg på da jeg var i militæret, i Han som har sett Kongens Garde. Hvorfor gjorde du det? Fordi det var han som var lagfører på mitt lag. Morten Harket. Nei. Han elsket Morten Harket. Han elsket også Marillion. Og et annet band som jeg ikke husker, men som også gikk for å være ganske dårlig. Så dette er en hilsen til deg. Lagfører i, jeg husker ikke laget. Lag 3, tropp 5, KP4. Er han i Afghanistan nå? Det vet jeg ikke, det går godt henne. I så fall så vil han, er han sikkert veldig interessert i å få tilsendt den nye Morten Harket-plata, hvis han er der nede nå. Ja, den har ikke vi, for han, den er jo bare under planlegging. Han kan laste den illegalt der nede, for det er så mye illegalt fra før, da. Ja, men det må som sagt spilles inn først, ja. Ja, som Steiner sier. Ja. Men det er ikke en angrepskrig, det er det ikke. Nei. Vi skal snart møte vår venn, kan vi kalle han vår venn, Anders Kloak O'Reilly, tror du? Ja, jeg vil ikke kalle han venn. Jeg har gått på kurs, var på kurs på søndag faktisk, og lærte litt om det å lage et kritisk intervju, og dette er første gangen jeg virkelig har fått det til ordentlig, synes jeg. Det er ikke veldig kritisk, men i hvert fall så har jeg valgt... No. Det er grader av kritisk også, hvor det skal være, men jeg har i hvert fall valgt å være litt skeptisk. Hans William Steinfeld var jo foredragsholder på kurset. Hva er det viktigste han lærte deg? Han snakket bare om jøder og Russland hele tiden, og forherliget de, så jeg ble mektig provosert. Mm. Det skulle jeg vært. Det skulle du vært, ja. Men jeg har ikke noen sånne tips også innen journalistikken. Han jobber jo i Dagsnytt 18, jeg gjør en veldig god figur der. Jeg tror hans tips, om jeg ikke husker helt feil, er hvis de ikke svarer på spørsmålet, stikk de i halsen med en dolk eller en kniv. Nei, jeg tror det er aldri stille et spørsmål som du ikke vet svaret på selv. Ja, det har han også som mantra, stemmer det? Veldig lurt. Fulgte du det mantra? Å stikke kniv i halsen? Nei, det andre, det med å ikke stille spørsmål hvis du ikke vet svaret på det selv. Nei, du er sikker på at du ikke skal bare stikke fingeren i halsen? Og kaste opp, mener du? Ja. Overfor intervjuobjektet? Hvis du ikke vet svaret på spørsmålet du stiller, stikk fingeren i halsen, og vink på en jingle, som de sier i radioen. Morsomt. Ja. Ok, vi får en låte før vi møter Anders Kloak O'Reilly. Dette er Kaiser Chiefs og The Angry Mob i Radioresepsjonen på NRK P3. Jeg er fisken. Ja, jeg er løven. Og du er skorpionen. Stemmer. Nå hører du P3. Jeg kom for å dritte, men så dreit jeg så lite at jeg dreit i å dritte. Den er god, den er min. Anders Kloak O'Reilly ble født i Knarvika i Møre og Romsdal i 1972. Kloak O'Reilly ble sett på som Norges mest lovende brettseiler helt til han fikk revepest våren 1989 og måtte amputere begge bena. Kloak O'Reilly måtte legge brettseilingen på hylla og ble lenket til rullestolen, men pådro seg som handicappede flest et uforholdsmessig godt lynne og humør. Faen, jeg mistet vel ikke mot deg av at revepesten tok beina mine. Jeg har aldri hatt det så bra som nå, jeg. Så det. Du bestemte deg for å bli morsom reglesnekker, som så mange andre handicappede. Hvorfor valgte du noe så uoriginalt? det er ikke så mye annet en kan gjøre, da, når en sitter og glaner i veggen for seg selv, så det. Anders Kloak O'Reilly hevder han er mannen bak noen av Norges mest berømte folkeregler. Blant annet, takk for maten, den var god, om en time eller to ligger den i do. Jeg kom for å drite, men jeg dreit så lite at jeg dreit i å drite. Piken til kongen har rødt hår og skuffelses- og oppgitthetsbegrepet Jesus Kristoffersen. 100 hundre tusenvis av rullestolbrukere har hevdet at det de som står bak alle disse folkelige reglene. Hvorfor skal vi tro på deg? Nei, folk sier jo at de aldri har hørt det før da. Mm. Og det mange år siden jeg har funnet på alt dette her. Så lagde Norge rundt en sak på meg fra regleverkstedet mitt. Så det. Men piken til kongen har rødt hår må jo være eldgammel, altså fra 40-50-tallet en gang. Nei, det vet jeg ikke. Så det. Anders Kloak O'Reilly har ingen håndfaste bevis på at det han som mannen bak de fleste kjente gøyale regler. Og nekter for at han kan ha plukket opp noen av dem underbevisst mens han har duppet av, for eksempel mens du skal høre mye har gått på TV. Hva med ingen skade skjedd, ingen skjede skadd? Den er min, det er meg. Kjøss meg i ræva, Karoline, midt i det mørke brune finne. Den er min. Det kan du ta rennafart og drit i. Den er altså min, så det. Ingen multihandicappede har etter det NRK erfarer noen gang kunnet bevise at det de som har skapt våre kjæreste regler og vendinger. Men det tydelig at de som mangler bein, armer eller har overskudd av kromosomer aldri vil slutte å påberope seg å være mesteren bak slike fenomener. Så får vi bare håpe at denne montasjen kan være med å vekke denne sovende debatten. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Radioresepsjonen. 3. Dette er P3. With or without. Nei, nå må du slutte. Jeg er dårlig programleder. Jeg er programleder og ansvarlig redaktør og vaktsjef i programmet. Jeg burde klare å si with. With or without you. You too. I radioresepsjonen på P3. Og det en som har skrevet en tekstmelding inn her. Hvorfor kan ikke jeg tegne når krabbe tegner? Det Kristoffer som har gjort det. Han har heller ikke skrevet stjernetegn. Men han har helt misforstått, for det å one-line i spalten, den først i morgen. Ja, det, ja. Og mange var jo redde for at one-line i spalten skulle utgå fra radioresepsjonens rikholdige arkiv, måtte jeg på å si. Fordi vi ikke... Repertoire, da, tenker du? Ja, repertoire. Fordi vi ikke skal sende på fredager, for da det filmpolitiet. Mm. Men vi har flyttet da one-line i spalten til torsdag for at nettopp denne meget populære spalten skal fortsatt holde stand her. Og det hender jo faktisk også at Birger Vestmo tar en one-liner, for han faktisk en av Norges fremste one-liner-vitsemaker. Han har flere one-liner-forestillinger i Trondheim, blant annet på Rust og Blest og Hestepest. Rust og Blest? Er det dette der i Trondheim? Ja. Rust og Blest, ja. Men det kan også være mulig, det jo ikke, du kan få lov å sende en one-liner til oss allerede i dag, hvis du skal ut på en lang weekend til London eller Warszawa eller Prague, så får du sendt den til oss, sånn at vi kan få den med i programmet vårt i morgen, og så... Var det dumt? Nei, jeg rekker opp hånda, for jeg tror du det er det som er motivasjonen for at vi skal få one-lineren. Det jo for at folk vil høre one-lineren sin på lufta. Det ikke for at de gjør en jobb. De sender jobber for oss, fordi de skal... Altså, jeg må huske på å sende one-lineren tidlig i uka, for jeg drar her på torsdag. Ha det bra! Selvfølgelig tror dere mange som gjør det. Nå du veldig naiv. Nei, det er ikke sikkert at jeg er naiv. Men du skjønner det at når man sender inn en tekstmelding eller et brev eller et postkort en hilsen, Steiner, ja. Lytt til hva jeg sier. Men du sender det inn til et radioprogram, så er det for at vi skal snakke om det og bruke det på lufta, for da blir folk glade for at vi har kommentert nettopp deres tekstmelding og postkort. Det å gi respons til radioprogrammer i Norge og internasjonalt er lystbetont. Ja, ikke sant. Hvis ikke det er ris da er man bare sint. Men ja. det er noe annet, la oss ikke snakke om det nå. Er det risbetont? Sint betont, ja. Så jeg bare ta noen meldinger som har fått inn her fra O'Fisher. Sangen Steiner synger er Somebody Else's Body med Urge Overkill. Vi snakket om dette tidligere i sendingen. Somebody Else's Body. Det er Urge Overkill. Jeg har ryddet opp i det. Det samme som drikken, derav navnet. Ja, det er bare Urge det. Ja. Ok. Veldig sukkerholdig. Man tror det en sunnhetsdrikk, men er det ikke. Ja, for det så tynt. Mm. Hei, Fredrikke. Hun lurer på om hun skal bruke tiden før jobb på å gå på pole, eller om hun skal høre ferdig radioresepsjonen i dag. Hva mener vi? Vi mener at det er bare et kvarter igjen av sendingen. Mm. Så klar det da. Hold ut det siste kvarteret, så kan du gå på pole, og så kan du gå på jobb. Så kan du bare komme for sent på jobben, og så gå på pole. Ja, så kan du si... Jeg måtte på pole. Ja. Hadde glemt igjen røykpakka. Ikke sant? På vinnende pole. Ja. Faen. Faen heller. Ja. Ok, vi skal snart ha stand-up-spalten her i Radioresepsjonen. En veldig populær spalte. Vil du ikke si det? Ja, jeg vil ikke skryte på meg at den er så ultrapopulær, men den får du i hvert fall program til å gå rundt. Ja, gjør det. Det er jeg som skal ha stand-up i dag. Fantastisk. Det skal handle om klær! Au! Så det er bare å glede seg. Før det skal vi høre Queens of the Stone Age, dette er Make It With You. I Radioresepsjonen. Ja. P3. Dette er P3. Tre. Du hører på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Hello, motherfuckers. Hello. Går det bra, eller? Ja! Faen, det begynner å bli kaldt nå. Ja. Nå synes jeg det er kaldt ute nå, eller? Ja, jeg begynner å kjenne det nå. Jeg kjøpte meg skinnjakke, vet du. Ja vel? Ja. Dritfin skinnjakke. Den var litt billig. Tenkte jeg, faen, hvorfor er det så billig? Det viser seg da at det er en griseskinnjakke. Jo, det er en griseskinnjakke. Nei! Jeg følte meg helt ført bak lyset. Jeg trodde at alle skinnjakker var laget av ku eller okseskinn. Plutselig må man begynne å sitte med en jakke i nesehornskinn, liksom. Faen, det bemerkes det der skinnjakken, altså. Nei, jeg kan fortelle. Jeg trodde at den svineskinnjakka skulle vare vinteren ut, for den så varm og god ut. Men fy faen, jeg kan fortelle. Det er grisekaldt. Nei, jeg synes at når man er i butikken, så må klær merkes med vinterklær og sommerklær, for de går så jævlig i hverandre, da. Så, ja, ja. Vinterklær i gamle dager, det var veldig greit å vare bort med kortbukser og joggesko, og inn med dunjakke, polvåter og boblebukser. Fy faen, jeg sa med bevernylen, altså. Ja, det kjenner jeg. Det er rått, kult, hva tror du? Tore. Hvor er du fra? Oslo. Fuck, ja. Oslo, jeg tror så jævlig kule på det. Ja. Og det å drikke seg utørst fra fukt i en polvått, det er noe spesielt, altså. Det er sånn man skal drikke, vet du. Dypp hendene dine med polvåter ned i colaen, og så suger du i det. Det er digg, altså. Okay. Er det noen som har muffa her, eller? Muffa, ja. vet du hva muffa er? Nei. Ja, ok, muffa er sånn, du har pels, ikke sant? Ja. Som er en slags tube, og så stikker du hendene inn i. Ja, kjenner du det nå? Jeg kjenner det igjen. Jeg lurer på, hva er greia med muffe? Det er ganske rart plagg. Jeg spør aldri hva som kom først av egget eller egg eller høna. Nei. Jeg spør om, hva kom egentlig først av handsker og muffe? Da blir folk stille, vet. Hvordan kjører du bil med muffe egentlig? Jeg kan ikke det. Da må du i hvert fall ha automalger. Nei, jeg skal kjøpe meg egen kjøremuffe nå. I ordboka så står det om muffe: sylinderformet klesplagg med hull tvers igjennom, vanligvis av pelsverk, til å stikke hendene inn for å holde på varmen. Ja. Faen, jeg ønsker meg med det flere sylinderformet klær i pelsverk, ass! Ja, for lite pelsverk! Jeg heter Steinar Sagen, tusen takk for meg! Steinar Sagen heter jeg! Tusen takk! Jeg må si at dette var stand-up. Dette er stand-up sånn jeg kjenner det, i hvert fall. Akkurat. I hvert fall fra utlandet. Jeg kan bare stryke alle som er fra Norge. Ja. Dette var stand-up. Sier du det? Jeg synes at form, innhold, tone, måten å te seg på, måten å prate på, alt var helt fantastisk. Mm. Jeg synes at formen her var så sterk, men at jeg synes ikke alt var like morsomt. Jeg tror hadde jeg hatt en øl eller tre innabos, så hadde jeg synes det var mye morsommere. Mm. Men fy søren, det var så mesterlig fremfor, Steinar. Ja. Jeg angrer litt på at jeg prøvde meg på sånn improvisering med publikum, dumt. For det klarte jeg ikke. Men jeg synes at der synes jeg at man skal ha for å prøve, for det ble glemt umiddelbart, hvertfall av meg, fordi jeg synes det var så mange andre morsomme ting der. Og det var ikke nødvendigvis de klassiske poengene, men det var liksom bare det å ta tak i det med muffe, som er sånn plagg jeg hadde glemt helt. Da. Ja, ja, ja. Så var det så gøy å høre og oppleve, Steinar, at du hadde sånn en selvtillit i fremføringen etter å oppleve deg i går i parodien. Ja, som det var jo grusomt flaut. Ja, det var jo en parodi på parodien. Ja. Morsom, tusen takk, takk for det. Ja. Jeg kjenner meg igjen. Ja, men så bra da. Terningkast, eller? Terningkast 4. Åh, tusen takk. Vet du hva? Jeg vil si 5, jeg. Nei, fy søren, det er det beste. Det er beste, ja. Ja, fy søren, ja. Ok, det var stand-up-spalten. Herlig tilbakemelding. Det er dumt at det er slutt. Ja, det er nesten dumt. Vi skulle egentlig holdt på lenger. Ja. Ja, vi skal høre Nirvana, vi. Dette her er Lithium. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på Nirvana med lithium. Lithium brukes blant annet som forebyggende terapeutisk medisin for å ta knekken på manisk depressive lidelser og clusterhodepine. Det er verste for hodepine. Ja, og så brukes det også batterier. Dette er helt sant. Det står på wikipedia.no, min favorittnettside. Wikipedia.org er det vel egentlig med NO foran Wikipedia? Du kan skrive NO, så kommer du til org. Det visste jeg ikke. Dette har vi ikke tid til. Nei. Sjekk ut radioresepsjonen på Wikipedia. Der står det ganske mye. Det som har skjedd er at jeg har bursdag i dag. Jeg fyller år. Derfor er jeg fritatt fra å være med i avslutningsrunden etter oppfordring fra en lytter som var så hyggelig. Jeg synes at bursdagbarnet skal få fritalk fra Saftegrønnen. Fritalk? Fritalk, ja. Det heter det på nynorsk. Fritalk. La oss stikke fingrene inn da, og så få det overstått. Du skal få skyte den som blir valgt ut. Selvfølgelig. Pokker, altså. Jeg tror det blir steinere. Damen! Oh, lord. Få overstått da, Tore. Gratulerer med dagen, Tore. Dette er bursdagsgaven til deg fra meg, bortsett fra klokka med termometer og høydemåler. Stemmer. Nei! Ah! God damn it! Daven, det er så lenge siden jeg har blitt skutt. Ja, kanskje ikke det. Ja, det vi runder av, folkens. Kenneth Torke leder oss. Drillpikken heter det. Godmann i Knudsen. Ikke dør nå. Osenmann. Høres igjen i morgen. Ja! La oss ned podcasten da. Ha det! Dette er radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.